لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، آپ سے بالکل اجازت نہیں مانگیں گے وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسے موقعوں پر بھاگنا نہیں چاہتے، وہ تو ایسے دنوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ اپنی جان اور مال اللہ کے حضور پیش کریں۔ اَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ یہ مخلص ایماندار اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کر سکیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جاننے والا ہے متقیوں کو۔ جہاد کا اعلان ہوتے ہی چار قسم کے گروہ بن گئے۔ نمبر ایک، وہ مسلمان جو بغیر کسی تامل کے تیار ہو گئے۔ نمبر دو، جو شروع میں ذرا ڈولے لیکن فوراً جلدی ہی اپنے تردد سے باہر آ گئے۔ نمبر تین، جو کسی بیماری یا سواری کے نہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی اجازت دی تھی۔ اور نمبر چار، وہ جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہ ہوئے، اور جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اعتراف گناہ کر لیا اور اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ باقی سب منافقین تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مخلص اہل ایمان کے بھی چار گروہ تھے۔ پہلے کون؟ جو فوراً تیار ہو گئے۔ دوسرے، جو ذرا سا ٹھٹک کے تیار ہو۔ تیسرے، جو معذور تھے۔ اور چوتھے، جو وہ سستی کی وجہ سے رہ گئے لیکن بعد میں پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ انہی کے نام پہ تو یہ سورت التوبہ ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ انما یستأذنک الذین، بے شک آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی منافق ہیں۔ ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے اور شک نہیں کرتے۔ وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم اولئک هم الصادقون، اور وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، انہی کا ایمان سچا ہے۔ اور جن کے دلوں میں شک ہو اللہ کے حکم پر، اس کی باتوں پر، تو پھر وہ ایمان ایمان نہیں، منافقت ہے۔ فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے شک میں متردد ہیں، آتے جاتے ہیں۔ تردد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کبھی ادھر کو ہوتے ہیں، کبھی ادھر کو ہوتے ہیں، کچھ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے، کنفیوزڈ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی اہم موقع پیش آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مثلا کسی کی بیٹی کی شادی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں بہت مصروف انسان ہوں، اس لیے شریک نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا مصروف سے مصروف ترین انسان بھی کیا کرتا ہے؟ اپنی حاضری کو پوسیبل بناتا ہے کہ بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو کہتا ہے یہ باپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں، کس لیے بچا کر رکھے ہوئے؟ اچھا، خدا نہ خواستہ اپنے ہی رشتہ داروں میں سے مثلا ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں یا کوئی اور، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ہاتھ بازو خدا نہ خواستہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے موقعوں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ایکسکیوز کر لو، ہم ذرا مصروف ہیں اس لیے حال نہیں پوچھ میں آ سکتے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے تمہیں مدد کی بہت ضرورت ہے، لیکن کیا کریں، پیسے نہیں دے سکتے، کچھ مجبوریاں ہیں۔ ایسے انسان کو کیا کہیں گے آپ؟ عام طور پر لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی کرے اس کو وفادار کہیں گے، مخلص اور ہمدرد کہیں گے۔ لیکن افسوس کہ آج اسلام کو ایسے ہی مخلص اور ہمدرد لوگ ملے ہوئے ہیں کہ جو دین کے کسی بھی معاملے میں جب مشکل وقت آتا ہے، اہم وقت آتا ہے، تو بہانے بنا کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ان کو اور کام یاد آ جاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کی وفاداری کو کیا کہیں گے آپ؟ ہم سب کو اپنے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی قربانی، خواہ وہ علم کے راستے میں ہو، خواہ وہ جنگ کے راستے میں ہو، خواہ وہ کسی بھی طرح ہو، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل ان کانا اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، یہ سارے رشتے اور گھر اور مال تجارت تمہیں بہت عزیز ہیں، تو پھر انتظار کرو اللہ تمہارے لیے فیصلہ لے آئے رسوائی کا۔ ایسے ہی تو نہیں کہا گیا، نہیں تو یہ تو غداروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اہم موقعوں پر ادھر ادھر چھپے۔ محبت کرنے والے تو یوں نہیں چھپتے، مخلص لوگ تو ایسے موقعوں پر نہیں جی چراتے، خواہ کوئی کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ بچہ گر کے چوٹ لگی اور ماں کہے مجھے تو نیند آئی ہے، اٹھ جائے گا خود ہی؟ دنیا کی محبتوں میں تم نے کبھی ایسے نہیں کیا، دین کی محبتوں میں ہمیں کیوں یاد آتا ہے یہ سب کچھ؟ اور اس کے باوجود ہم سب جنت کے متلاشی ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے، کوئی قربانی ہم نہ کریں، آرام سے دنیا میں رہیں، اپنی دنیا بنائیں خوب خوب، اور آخرت میں جا کر صرف اس لیے جنت میں چلے جائیں کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھے۔ آپ تو چین سے نہیں سوئے کہیں کہ آپ کو امت کا درد تھا اور امت کا غم تھا، لیکن امت آپ کی محبت کے دعوے کر کر کے غافل سوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے تیاری کرتے نظر آتے۔ جس نے جانا ہوتا ہے وہ تو پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا ہی اٹھنا ہی ناپسند کیا، فَثَبَّطَهُمْ، پھر ان کو روک دیا، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ چونکہ ان منافقوں نے نکلنا نہ چاہا تو اللہ نے بھی ان سے نکلنے کی توفیق چھین لی۔ فَثَبَّطَهُمْ، تثبیت کہتے ہیں آدمی کو اس کام سے منع کرنا جس کا وہ ارادہ رکھتا ہو، چونکہ ان کا پکا ارادہ نہیں تھا اللہ نے ان کو روک دیا، اللہ نے ان کے لیے پیچھے رہنا ہی پسندیدہ بنا دیا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نکلنے کی ان کی توفیق ہی نہ ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹھے رہو، اور یہ بیٹھے رہو خوشی سے نہیں کہا، ناراضگی سے کہا، قیلق اردو مال قائدین، بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، جو سستی تم نے دکھائی ہے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو خرجوا فیکم، اچھا ہوا نہیں نکلے، اگر وہ نکلتے تمہارے اندر ما زادوکم الا خبالا، فساد میں اضافہ کرتے تم نے، ولا اودعوا خلالکم، اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، یبغونکم الفتنہ، تلاش کرتے تم میں فتنہ، وفیکم سماعون لہم، تمہارے اندر ابھی ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں سنتے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ خبال کہتے ہیں ایسی خرابی جس سے کسی جاندار میں اضطراب بے چینی پیدا ہو، مثلا جنون جو عقل پہ اثر انداز ہو، یعنی دماغ پھر جائے، جس سے کہتے ہیں نا سر پھر گیا، تو خبال اس خرابی کو کہتے ہیں جس سے کسی کا سر پھر جائے یا جس سے کسی کی مت ماری جائے۔ اور اودعو کا لفظ جو ہے، اودع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، اور بطور استعارہ دوڑانے کو کہتے ہیں، یعنی دوڑ دھوپ کرتے، ایدا سواری کو تیز کرنے کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ چغل خوری وغیرہ کے لیے، فساد کے لیے خوب ادھر ادھر بھاگے دوڑے پھرتے تاکہ تمہارے اندر فتنے برپا کریں، ایمان جو کمزور تھا۔ خلالکم، خلل کی جمع ہے، تمہارے درمیان، یعنی کس کس طرح پھر وہ تمہیں نقصان پہنچاتے، مثلا یہ کہ جنگ سے فرار حاصل کرتے، دوسروں کے حوصلے توڑتے، یا پھر دشمن کے لشکر سے جا کے کوئی ساز باز کرتے، کوئی سازشوں کے جال بنتے، یا تمہارے درمیان اختلاف کا سبب بنتے، ادھر کی باتیں ادھر پہنچا کے دل چھوٹے کرتے، یا یبغونکم الفتنہ، تم میں فتنہ تلاش کرتے، کبھی غلط رائے اور غلط مشورہ دیتے، تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرتے، اور تمہارے اندر ان کے لیے سنگن لینے والے بھی موجود ہیں، یعنی منافقین کی جاسوسی کرنے والے بھی کچھ کمزور ایمان والے ہیں ابھی لشکر میں۔ اب ہوتا یہ نا، جیسے کسی بھی ٹیم کے اندر کچھ لوگ تو بہت مخلص ہوتے ہیں، جان مار کے اپنا آپ بھلا کے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچ کے راستے میں ہوتے ہیں، کبھی اچھوں کو دیکھ کے اچھا کر لیا اور کبھی دوسروں کو دیکھ کے ادھر ڈاواڈول ہو، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو بالکل یعنی ایک طرح سے اینٹی گروپ ہوتے ہیں، جن کی ہمدردیاں اپنی ٹیم کی بجائے دشمنوں کی ٹیم سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو تیسرے درجے کے تھرڈ کلاس لوگ ہیں، یہ ہمیشہ ٹیم میں فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں اور اس سے ان کے ہمت توڑتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگا، ادھر کی ادھر لگا، اس کو اس سے لڑا، اس سے اس کو جھگڑا، اور ہر وقت ایک اضطراب پیدا کیے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غم نہ کرو کہ یہ منافق تمہارے ساتھ نہیں نکلے، اچھا ہوا نہیں نکلے، اگر یہ نکلتے تو یہ جو بیچ کے لوگ ہیں، یہ کمزور ایمان کے لوگ ہیں، یہ ان کو بھی ساتھ ملا کے، کیونکہ منافقین بڑے چرب زبان تھے، تو ان کی چرب زبانی سے وہ بد دل ہوتے. اب تو یہ نا کہ مخلص اہل ایمان کو دیکھ کے یہ کمزور بھی کسی اچھی طرف نکل آئیں گے، لیکن ان کی موجودگی میں کمزور ایمان والے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے مصیبت بن جاتے، فتنہ بن جاتے. نادان دوست یا نادان قسم کے لوگ، اور ہر جگہ پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. یعنی یاد رکھیے کہ زندگی میں جہاں کہیں آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملے گا، یہ سارے ہی گروہ آپ کو ملیں گے، کیونکہ سب فطرتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کے اندر ایک جیسی آتے اثر نہیں کرتی. لسننگ کی جو مختلف سٹیجز ہیں وہ کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ سنتے کتنا ہے. آیات تو سب کے لیے پڑھی جا رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں کے تو دل کے اندر جا اتری اور انہوں نے اپنے آپ کو مکمل تبدیل کر لیا، اور کچھ جو آدھے آدھے سننے والے تھے انہوں نے کچھ سنا اور کچھ نہیں، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے بس بہت ہی تھوڑا سنا. اب ایسے لوگوں کے اندر تو ایمان نہیں اترا ہوتا پوری طرح، لہذا وہ اس کی سنتے تو ادھر ڈھل جاتے ہیں، اس کی سنتے تو ادھر ڈھل جاتے ہیں. جس نے خود اپنی عقل استعمال کی ہو اور اپنی سوچ سے دین کے اندر آیا ہو، پھر اس کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، چاہے وہ لاکھ پروپیگنڈے سنے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، البتہ تحقیق انہوں نے چاہا تھا فتنہ، من قبل اس سے پہلے بھی، یعنی اس سے پہلے بھی، اس کس سے پہلے؟ جنگ تبوک سے پہلے بھی انہوں نے بارہا فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں. یعنی جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے ہیں یہ کسی نہ کسی طرح فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر غزوہ احد میں پہلے یہ ساتھ ہو لیے پھر واپس پلٹ آئے دوسروں کا بھی حوصلہ توڑنے کے لیے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پلٹ کیے آپ کے لیے کئی معاملات، یعنی کئی معاملات میں انہوں نے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا، یعنی اسلام کے حق میں، دین کے حق میں. کب؟ ابتدا میں جنگ بدر میں، اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر. وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ ناپسند کرنے والے تھے. کس چیز کو ناپسند کرنے والے تھے؟ آپ کی کامیابی کو. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، کن میں سے؟ منافقین میں سے. مَنْ يَقُولُ، جو کہتا ہے، اِذَن لِي، مجھے اجازت دے دیجئے. کس بات کی اجازت؟ جنگ میں نہ جانے کی. وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، گناہگار نہ کیجئے. الا فی الفتنت سقطوا، خبردار فتنے میں وہ گر چکے، مبتلا ہو ہی چکے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے جس کا نام جد بن قیس تھا. روایات میں آتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم پھسل نہ جائے، اس لیے آپ مجھے گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیجئے، اور اس جہاد میں شرکت سے مجھے معذور رکھیے. اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے لفظ بول کر اور کیسی کیسی عبارتیں گھر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے کر رہے تھے. یعنی کتنے شیلو اور کتنے اتلے قسم کے اور کتنے کمزور قسم کے عذر تھے جو یہ تراش رہے تھے جنگ سے بچنے کے لیے. اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے. ہم بھی ایمان کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات کوئی بھی ذمہ داری جو ہم پہ ڈالی جائے اس سے بچنے کے لیے ایسے ایسے عذر اور بہانے لاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, جو حقیقت میں عذر نہیں ہوتا. کبھی بھی دین کے کسی کام سے پیچھے رہتے ہوئے, اللہ کے کسی حکم سے انکار کرتے ہوئے, ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو تاویل اس وقت میں کر رہا ہوں, جو بہانہ اس وقت میں کر رہا ہوں, جو عذر پیش کر رہا ہوں, کیا واقعی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس ہر نافرمانی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے بہانوں کی, وجوہات کی. جو پردہ نہیں کرتا اس کے پاس بھی ایک عذر اور دلیل موجود ہے کہ میں کیوں نہیں اللہ کا حکم مان رہا. جو سود لیتا ہے اس کے پاس بھی دلائل موجود ہیں. حتیٰ کہ قاتل کے پاس, چور کے پاس, ڈاکو کے پاس, رشوت خور کے پاس, جھوٹ بولنے والے کے پاس, غیبت اور چغلی کرنے والے کے پاس, دوسروں پہ جھوٹی الزام تراشی کرنے والے کے پاس, سب کے پاس, ہر غلط کار انسان کے پاس ایسے الفاظ موجود ہوتے ہیں جس سے وہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے, دوسرے انسانوں کے سامنے سچا ہو سکتا ہے. اور ایسی تاویلیں, ایسی سوچیں اور ایسے خیالات ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو بھی وقتی طور پر مطمئن کر سکتا ہے. لیکن ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری ان تاویلوں سے, ان بہانوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اس غلط کام پر جو ہم کر رہے ہیں, یا اس فرض کی کوتاہی سے جس سے ہم بھاگ رہے ہیں. کیونکہ کسی انسان کے سامنے تو جواب دہی نہیں, یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, اور جب تک وہ راضی نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بہانہ بھی فائدہ مند نہیں. کبھی بھی دین کی کوئی بات آپ کو بھاری لگ رہی ہو, نہ دل چاہ رہا ہو عمل کرنے پر, اور اس وقت آپ کچھ ادھر ادھر کی سوچیں, تو ضرور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میرا یہ عذر اور بہانہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ کیونکہ کسی بھی بات کا گرامیٹیکلی درست ہونا, قواعد زبان کے اعتبار سے صحیح ہونا, درست سینٹنسز کا ہونا, اس بات کا کافی ثبوت نہیں کہ معنی کے اعتبار سے بھی وہ بات جو ہے وہ بالکل درست ہے. اور کچھ لوگ حقیقت میں بہت چرب زبان ہوتے ہیں, اور وہ الفاظ کے زور سے دوسروں کو چپ کرا دیتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس حق ہوتا ہے, آپ سچے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے, یا آپ کو اپنی بات کنوے کرنے کا طریقہ نہیں آتا, تو اس وقت آپ الفاظ کی دنیا میں پسپا ہو جاتے ہیں, ہار جاتے ہیں, نقصان اٹھا جاتے ہیں, اور بالآخر رونے لگتے ہیں کہ ہم جواب کیوں نہیں دے سکے. ہمیں پتہ ہے ہم صحیح ہیں, ہم سچے ہیں, لیکن ہمارے پاس جواب نہیں. اور کچھ لوگوں کے پاس ایک دوسرا حربہ ہوتا ہے, وہ غلط ہوتے ہیں لیکن اس قدر چرب زبان ہوتا ہے کہ اپنی غلط بات کو بھی الفاظ کے زور پر درست ثابت کر دیں گے آپ کے سامنے, یا اپنی پرسنالٹی یا کسی بھی وجہ سے ایک بالکل غلط بات کو آپ کو سچا بنا کے دکھا دیں گے. دنیا میں تو ہار جیت کے یہ پیمانے کسی نہ کسی حد تک اثر کرتے ہیں اور انسانوں کو فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں کسی کی چرب زبانی اس کو فائدہ نہ دے گی. تو ہم خواہ کتنے بھی ہوشیار بننے کی کوشش کریں, دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہم اللہ سے جیت سکتے ہیں, اللہ کو ہرا سکتے ہیں, اس کو عاجز کر سکتے ہیں, جس کا بار بار قرآن میں ذکر آیا ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا, کوئی اس سے نکل کے بھاگ نہیں سکتا. دنیا میں تو آپ بھاگ جاؤ گے کہ ہم نہیں جہاد پہ جا سکتے اس لیے کہ ہمارے اندر فلاں نفسیاتی کمزوری ہے, ہمارے اندر فلاں چیز, اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات نفسیاتی کمزوریوں کا محض بہانہ ہوتا ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے, بڑے سے بڑا مجرم اس کو نفسیاتی مریض قرار دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے. تو یہاں یہ منافقین بھی اسی قسم کے نفسیاتی عذر کر رہے تھے, میں کیا کروں, میری بڑی مجبوری ہے, میرے اندر یہ کمزوری ہے, میں وہاں چلا گیا تو مجھ سے کوئی بڑا گناہ نہ ہو جائے, اس لیے بہتر ہے یہیں پیچھے ہی رہوں. بات تو بظاہر بڑی زبردست لگ رہی تھی کہ ہاں واقعی یہ گناہ میں پڑ سکتا ہے، ایسے شخص کی تو مدد کرنی چاہیے، لیکن ایسے عذر اللہ کو قبول نہیں. فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، سنو فتنے میں وہ پڑ چکے ہیں. کیوں فتنے میں کیسے پڑ چکے ہیں؟ یعنی اپنی منافقت کی وجہ سے وہ پہلے ہی ایک آزمائش میں پڑ چکے ہیں. ان کی منافقت اور ان کا جھوٹ بولنا بذات خود ایک فتنہ ہے ان کے لیے. پھر چونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے آپ وہاں لے جائیں گے تو میں گناہ کر بیٹھوں گا، تو اس طرح ہلاکت میں پڑ جاؤں گا. تو یہاں فتنے کو اگر ہلاکت کے معنی میں لیا جائے تو فرمایا کہ ہلاکت میں نہیں پڑنا چاہتے وہ گناہ کر کے، یہ تو پہلے ہی ہلاکت میں پڑ چکے ہیں. پھر اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ انکار کر کے مجھے گناہگار نہ کریں، مجھے اجازت دے ہی دیں. اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں پیچھے رہ کر گناہگار ہوں گا. آپ کی اجازت سے میرا پیچھے رہنا پھر گناہ شمار نہیں ہوگا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر اگر کوئی شخص اپنے امیر کو یا اپنے ذمہ دار کو کوئی بہانہ کر کے کسی ذمہ داری سے جان چرا جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ مجھے ایک آفیشیل چھٹی مل گئی ہے تو اس لیے اب میرے صرف کوئی گناہ نہیں آئے گا. نہیں، اس جھوٹ کا، اس دھوکے کا، اس سارے بناوٹی عذر کا گناہ تو پہلے ہی پڑ چکا تمہارے اوپر، اور یہ تو دنیا میں تھا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. دنیا میں جہاد سے پیچھے رہنا بذات خود ہلاکت کا سبب ہے، کیونکہ فَتَرَبَّصُوا والی بات بھی ساتھ دہرا لے، اور مرنے کے بعد جہنم تو ہے ہی. یعنی تبوک پہنچ کر تو تم فتنے میں مبتلا ہوتے تو ہوتے، وہ تو ایک دور کی بات تھی، تم تو گھر بیٹھ کر ہی فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو. کیونکہ اپنے دینی فرائض سے جی چرانا، دینی فرائض کو اور خصوصاً جہاد جیسے فریضے سے جی چرانا، سستی کرنا، کمزوری دکھانا، یہ بجائے خود ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے لیے ہلاکت میں گرنے، ذلیل و رسوا ہونے کے لیے کسی اور فتنے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی کسی شخص کی سب سے بڑی ہلاکت کیا ہے؟ کہ وہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکا. تو فرض سے جان چرانا اور فرض کو ادا نہ کرنا، یہ بذات خود انسان کی ناکامی کی دلیل ہے. پھر ان منافقین کا حال کیا ہے؟ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی بھلائی نصیب ہوتی ہے، مثلاً کو مال غنیمت ملتی ہے یا جنگ میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، تسؤہم، ان کو بہت برا لگتا ہے. کیونکہ دوست کو ہی دوست کی کامیابی اچھی لگتی ہے، دشمن کو تو نہیں، وہ تو حسد میں اور جلتا ہے. تو یہ اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود اسلام کے دوست نہ تھے. یہ منافق کسی صورت میں بھی اسلام کے لیے فائدہ مند نہ تھے. انہیں تو اسلام کی کوئی بھی کامیابی بہت ناگوار محسوس ہوتی تھی. اور پھر اس پہ پرکھ لیجئے، آج ہم سب کو اپنا آپ بھی پرکھنا چاہیے کہ دین کی کامیابی یا دین والوں کی کامیابی اگر ہمیں اچھی نہیں لگتی تو پھر ہمارے ایمان کا حال کیا ہے، ایمان کا لیول کیا ہے. کوئی بھی شخص اگر دین میں ترقی کرتا ہوا آپ کو اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ دین کے کیسے دوست ہیں، کس دین کا دعویٰ کرتے ہیں؟ وہ ان تصب کا مصیبت، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، یعنی کوئی شکست یا ناکامی یا کسی قسم کی کوئی پریشانی، یقولو تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا، یعنی اچھا ہوا ہم نہیں گئے، ہم نے تو اپنا پہلے ہی بندوبست کر رکھا تھا. اخذنا امرنا من قبل، اس سے پہلے ہی ہم نے اپنا کام لے رکھا تھا. یہ لفظی معنی ہے لیکن مراد اس سے یہ کہ اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر رکھا تھا ہم نے. ویتولوا وهم فرحون، اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، کس سے؟ مدد سے. وهم فرحون، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اترا رہے ہوتے ہیں. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا, کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچتا ہم کو مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے. یعنی تم ہماری ناکامیوں پر یا شکست پر یا مصیبت پر یا پریشانی پر خوش کس لیے ہو رہے ہو؟ یہ کوئی نئی بات تو نہیں. ہر انسان کی زندگی میں کامیابی اور نقصان دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, اور ہم پھر بھی اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے, کسی بھی ناکامی کے موقع پر ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور اللہ کے فیصلے قبول کرنے میں سچے اہل ایمان کو کچھ مشکل نہیں ہوتی. اللہ کے فیصلوں پہ تو منافق ہی ناراض ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. وہ مولانا, وہ ہمارا مولا ہے, وہ بھلا ہمارے لیے برا کب چاہ سکتا ہے. ہاں, دنیا کے اس زندگی میں دن کے ساتھ رات ضروری ہے, ورنہ پھر دوبارہ دن کا تو پتہ ہی نہ چلے. تو ہر شخص کے لیے خوشی کے ساتھ غم بھی جزو حیات ہے, ورنہ تو خوشی کا احساس بھی نہ رہے. تو یہ ہر انسان کے لیے اس کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سی تکلیف, کون سی ناکامی, کون سی پریشانی آئندہ کی کن بڑی بڑی کامیابیوں کا ذریعہ بنے گی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات کامیابیوں پہ کامیابیوں سے ہم وہ کچھ نہیں کر پاتے جو زندگی میں ناکامیاں آنے پہ ہم کرتے ہیں. مثلا ایک بال کو آپ سنبھال سنبھال کے رکھیں, ہاتھ پہ لیے رکھیں, تو نہیں پتا چلے گا کہ وہ کتنا اوپر اچھل سکتا ہے. لیکن آپ جب اس کو زمین پہ مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ وہ کتنا اوپر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسی طرح ایک انسان کو بسا اوقات زندگی میں کبھی دکھ غم نہیں آتا, وہ تو اس کی ذہنی ترقی نہیں ہوتی اتنی, لیکن جو ہی اس کے مخالف حالات سامنے آتے ہیں تو وہ اور زیادہ بھاگ دوڑ کر کے کوشش کر کے آگے بڑھتا ہے, اور اس سے اس کی کامیابیوں کا فاصلہ جلد طے ہو جاتا ہے. محض کامیابیاں دیکھنے والے عموماً زندگی میں سست رفتار بھی ہو جاتے ہیں. تم دیے وعدے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جب وعدے مخالف آتی ہے, زندگی میں کوئی ناکامی آتی ہے, تو انسان اپنے دماغ کے ان حصوں کو بھی استعمال کرنے لگتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی استعمال نہیں کیے ہوتے. تو یہاں منافقین کے جواب میں کہ وہ مسلمانوں کی تکلیفوں پہ خوش ہوتے تھے, مسلمانوں کو صبر و برداشت اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان کی باتوں پہ توجہ نہ دو, اللہ تمہارا مولا ہے, اگر اس کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف آ بھی گئی تو وہ تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی, وہ بھی الٹیمیٹلی تمہارے بھلے میں ہی ہوگی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. تقدیر اور توکل میں کیا تعلق ہے اور ان دونوں کا کیا مقام ہے؟ بہت سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے, اس لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سرے سے ہی تقدیر اور توکل کے قائل نہیں, یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ تقدیر کو مانتے ہیں اور نہ ہی توکل کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہیں بس ہم خود ہی ہیں. اور کچھ لوگ کرتے کراتے کچھ نہیں, اور جب کوئی نقصان ہو تو کہتے ہیں تقدیر میں ہی لکھا, اللہ پہ توکل کیا ہوا تھا اب کیا ہوتا. تو یہ جو ناسمجھی ہے ان دو چیزوں کے بارے میں, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہی دو چیزیں اس آیت میں دراصل ڈسکس کی گئی ہیں, تقدیر پہ راضی ہونا, جب کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو جائے کوشش کرتے رہنا اور اس کوشش کا کریڈٹ خود کو نہیں دینا, بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہی معاملات کو درست کرتا ہے. کل آپ کہہ دیجئے, هل تربصون بنا الا احد الحسنیین, تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ نہیں تم انتظار کر رہے ہمارے بارے میں مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا. دو بھلائیاں کون سی؟ نمبر ایک مال غنیمت اور دنیا کی کامیابی، اور نمبر دو شہادت. فرمایا تم نے ہم پر کیا نظر لگا رکھی ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہمارا انجام جو بھی ہوتا ہے، خواہ ہم دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں یا شہادت پا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ دونوں ہی راستے ہمارے لیے تو سراسر بھلائی کے ہیں. تمہیں ہمارے انجام کے ظاہری نقصان سے کچھ فائدہ نہ ہوگا. اگر تمہارے نزدیک جس کو ناکامی کہا جاتا ہے وہ بھی ہمارے حصے میں آ گئی، اور ہم دنیا کی بجائے آخرت کا فائدہ شہادت کی صورت میں پا گئے، تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک وہ پہلی بھلائی سے بھی بڑی بھلائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص میری راہ میں نکلے اور اس کو مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ اور کسی چیز میں نہ نکالا، یعنی اللہ کی رضا مقصود ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، دنیا کی کوئی غرض اور مفاد اس کے پیش نظر نہ ہو، تو میں اسے یا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا یا جنت میں داخل کر دوں گا. یہ ضمانت دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کامیابی یا شہادت، ان میں سے جو کچھ بھی ہمیں ملے وہ ہمارے لیے حسنہ ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں. کس بات کا؟ اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ او بھی ایدینا، کہ اللہ یا تو خود تم کو سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے دلوائے. فتربصوا، تو انتظار کرو. انا معکم متربصون، اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں، دیکھتے ہیں پھر انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. یعنی منافقوں کو دو ناکامیاں، ایک دنیا کی سزا کی شکل میں اور دوسرے موت کے بعد. اس کے برعکس مسلمانوں کو دو کامیابیاں، یا دنیا کا مال غنیمت یا پھر آخرت کا اجر عظیم. تو بھلے حال میں کون ہے؟ بہتر انجام کس کا ہے؟ اللہ اپنے پاس سے خود تم پہ کوئی عذاب لائے، یعنی کوئی ہلاکت تم کو اس کی طرف سے آئے، یا ہمارے ہاتھوں سے تم قتل ہو یا قید ہو جاؤ. اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.